يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. دی آیات کی بیانی کی بل حکم شرعی او بل حکم سیاسی بیانی دا پارا دا تہذیب دا نفوسو دا انسان بدن با پدیبانی پاکی گی روجونی سی خواہشات پا پدیبانی کمی گی ربط رما قبل سر بالکل آسان دی مخ کی ارکان دا اسلام بیان شو ایمان منز او زکاة ولكن البر من آمن بالله وأقام الصلاة وآتى الزكاة در دین اسلام ارکان نو دی آیات کی سلورم رکن بیانی کی چاغا روجہ ده یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو کتب علیکم الصیام پر اسکل شی دی پتا سبا نی روجی نیول کما کتب علی الذین لک سرنگی پر اسکل شی پاکستان من قبلکم جمخ کی استاد سنا لعلکم تتقون دیر پارا چی تقو پر ازگاری حاصل کئی کما کتبا علی اللذین من قبلکم دا تشبیح ور قلشوی دا پا پرزیت کی مخکینی قومون وانی پا یهود و نسواراو بانی هم پا مخکینی امتون وانی هم روجا پرز وان پا تاسو بانیم پرز دا لعلکم تتقون دیر پارا چی متقیان شی دیر پارا چی پر ازگاران شی پا روجی سر پا انسان کی تقوی پرہیزگاری پیدا کی تا انسان خواہشات مڑشی نو انسان کی تقوی پرہیزگاری پیدا شی لعلکم تتقون لعلکم تتقون دیر پارا چی زاند گناہونو نبچ کئی دیو جن حدیث کے راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اصوم جنتن روجی دا ڈال دے پا دے باندے لگا سرنگی پا ڈال بانے انسان دا دشمن دا گزار نبچ کی نو دغسی پروجی سره انسان د گناهونو نه بچ کی پروجی سره انسان د جهنم د اور نه بچ کی رسول الله صلی الله علیه وسلم دام فرمایلی دی وای تاسو روجی نسی د بنیادم په اعمالو باندې با نیکی ورکړل کی الله تعالی به د روجی بدله پخپل ورکړي لعلکم تتقون دیره پارچ پرهیزګاران شئ او نن سبا خلق سکے اللہ خوئی دا گناہ پا وجبانی دا بدون بچ کی گی انسان او خلق سچل کے او یارا روجہ می دا خواہ قلا شرانو گرے اس پر سر داسی وکم داسی با وکم او پر روجہ کی جنگون او جگڑی دا زیادی پا نسبت دا بل سبانی دا اللہ تعالی پیغمبر خوزا کیویلیو کرا او رب قائم لیس لہو من قیامه الا السحر دیر ادریدون کی رشپی منز کون کی دا غیر پارا صرف بے خوابی میلاو شی بل سنا ورب قائم ليس له من قيام ورب صائم ليس له من صيامه الا الظما والجوع او دیر روجه دار داسی چاغی ته صرف دا غی دروجینه لوګه میلو شیطان دا بس بل ته شیطان میلو نشي ایام معدودات په دې آیات کې دروجی مدت بیانی چې روجی به سمره وخی انسو معدودات کی اشاره ده دیتا چه مولا دومره ندیش ماره لیکی گی سر یا خود دیر شروجی دی کنه یا نه دیر شروجی دی دا نه شروجی دی او دیده که پی عبارت کی تقدیر دی اصل عبارت دا سرین سوم و ایام معدودات روجی نسی تاسو ردیش ماره لیشوین یا سو ردیش دشمار دی فمن کان منکم مریضن وس اللہ تعالی ذکر کئی معذورین دا چار پارا روجه خوراک دا جائز دی فمن کان منکم مریضن نو سوک چی ویستا سو نا جوڑا دا سی نا جوڑا دی چه غر روجی نشی نیولی یا روجی نسی خولی کن مریستیای جاتی گی او دا سی مریض دی که روجه اونی سی نو دا حلاکت امکانش تره چی دا حلاک شی مر شی دا مسلمان طبیب دی مسلمان ڈاکٹر دی پرهیزگار دیندار اغاو تا ویستا تشخیص ما کرده دی که روجه تا اونی ولی نو تا ختمی گی بستا زندگی ختمی گی مرض دی زیاتی گی فمن کان منکم مریضا نسوک چستا سن مریض وی نا جوړوی او علا سفرین یا په سفر باندې لفظ د علا ذکر شوی دی اشاره ده دیتا چې په سفر باندې روان دی اسې نه چې د نن نه اراده چې سبب السبب زما او د نن نه چې روجه وخري نه بل پیل سفر شروع شوی دی دیتا چې په عبارت کی تقدیر دی فمن کان منکم مریضا نسوک چستا سن نا جوړوی او علا سفرین یا په سفر باندې فافترا او روجه پریک دی روجه ماته کی یا لم یسم روجه اون نیسی فعدت من ایام اخر فعليه عدت نو لازم دی په دبان نشمار اول دبرز نور د پاره د قضا فعد فعليه عدت من ایام اخر للقضاء د قضا ر پاره با سور دی روجه چې خړلې ده نو هم په حق مقدار باندې با نور روجه ونیسی وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين او فاغا كسانو باني چه طاقت نلري دروجي دني ولو فدية طعام مسكين فدية دا چه خوراك ورکول دي مسكين تا چه خوراك ورکول دي مسكين تا وعلى الذين يطيقونه سوال دارازي الله تلاوي چه سوك طاقت لري دروجي دني ولو فدية طعام مسكين فدية طعام مسكين فدية دا چه خوراك ورکول دي مسكين تا نو څوک چې طاقت لري د روجې د نیولو نو هغه څنګه پیډیا ورکې یو قول دار چې امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کړی دی دا آیات متعلق و د ابتدا د اسلام سره په اول وخت کې کله روجه پرس شولا نو اختیارو کچا روجه نیولا او که پیډیا ورکولا پس دوانه اختیاراتو بیا دا حکم رستو منسوخ شوه من شهید منکم شهر په لیسم هو روجه بنسی دویم قول لهم پسرین داره چی وعلى الذين او پاکستانو مانی یطیقونه چی طاقت لري در روجه دنی ولو دین مراد مرضعات مراد ده یا حاملت مراد ده او یاد دین مراد بالکل شیخ پانی تی مراد ده روجه نیولی شی خلیکن غرکه تباکه دا سی و زنانه دا چی داغی بچه پیدا شوه ده خوصا که روجه نسی بچی تا بیا پی نشتره صحت خرابی گی تباکی گی ناغ خوراک کولی شوه نو فدیه تون طعام و مسکین فدیه ورکی چه خوراک ورکول دی مسکین تا تا وکی او بل مطلب مبصرینو بیان کرده دی وعلى الذین یطیقونه وی دین مراد چیره فدیه تون طعام و مسکین نا شاوری اللہ رحمت اللہ علیه وی وی دی کی اشاره دا صدق قتل پیتر دا بکی اشاره دا سرسایی دا بکی اشاره دا نو وعلى الذين يطيقونه او آغا کسان چی طاقت لري د روجه دنی ولو او کله روجه اونیسی نو فدیه طعام مسکین پاغه بدن لازم دی فدیه ورکول چا خوراک ورکول دی مسکینانو ته سرقۃ الفطر سرسایت مراد ده سرسایب ورکی فمن شهد منکم شهر فلیصم او یا د یطیقونه دی په عبارت کی تقدیر دی لا یطیقونه چی طاقت نه لري او یو بل معنا چاچی کتابونه ویلی سر په کې تاسو ویلی دی اطواق یطویقو دا باب افعال لی او باب افعال کې حمزه د ماخذ سلب ماخذ د پاره راځي نو اطواق یطویقو معنی داره چې دغې طاقت سلب کړلی شوی طاقت یې ختم شوی نو بیا معنی دا شي وعلی الذین او پاکستانو باندې یطویقونه چې طاقت نه لري د روجې د نیولو فدیه طعام و مسکین فدیه ده چې خوراک ورکول دی مسکین ته دومره زوعی پره روجی نشی نیوله کله چې رمضان مبارک تیر شي او بیا د پاره هم د خکېدو څه امکان نه توقع نه تمې نه د زندګۍ امید ختم شوی روجی اخری نو بیا و پیډیه ورکې د وی روجی پیډیه د وی سرسای په مقدار باندې د وی سرسای په مقدار باندې دا پاوکم دو سره غنم راځي پاوکم دو سره غنم د وی ورځې د روجی پیډیه ده کله دو سیرو غنمو د غوشي حساب وکړل شي نو غډیره زیاته بهتره ده دا چې غنمو حساب کړي کله کجوري حساب کړي نو بیا به یو سواع کړي نو هغه بیا تقریبا درې نیم سیره کجوري جوړي نو که څوک مالداري د چا سر روپۍ ډېری دي نو هغه دی د یو سواع حساب کړي یو سوا نیم سوا چیرې په کم دو سیره دي نو یو سوا تقریبا درې نیم سیره شو بیا نو درې نیم سیره کجوری دی ورکی دی وی روجی پیدیا یا دری نیم سیرا وسکی دی ورکی دغم صحیح دی او دغنه ورکی که دغنمونه ورکی دغنمو په حساب باندې چې پیدیا ورکی در روجی نو پا حکم دو سیره دی چرا دو سیرو حساب کی نو آسان خبره شوله نو دیرش روجی دی دی وی روجی دو سیره پیدیا شوله نو شپیته سیره شول په یو دړی کې سلور سیره دی نو دا شولی پینزل لس دڑای شولا دا پینزل لسو دڑو غنمو قیمت چې ورکی دا د یو رمضان مبارک د روجو پیدیا شوله. وعلى الذين يطيقونه او پاکستان باندې چې طاقت د روجی نه لري فدیتون پیدیا ورکول دی طعام مسکین پیدیا دا طعام مسکین چا خوراک ورکول دی مسکین ته د یوې ورځې. فوان تطوع خیرا چا چې په اخلاص سره وکړل نیکی. یو سړی زوعی پرې کمزور دی روجا نیولی نشي خو چې کوشش وکړي نو نیولی شي. یا یو مرضعه ده یو زنانه ده خپل بچی ته پی ورکوي سینه ورکوي کمزوري کیږي ماشومې خرابیږي خو بیا هم که گزاره کولی شي او روجه ونیسي ډېره زیاته بهتره ده. فهو خیر له دا به ډېره پیدامنه د ده لپاره. وان تصومو خیر لکم او روجی نیول ډېر او روجی نیول خیر لکم دا بهتر دی غوره دی ستاسو دپاره پیدامند دی ستاسو دپاره ان کنتم تعلمون که تاسو پوهیږئ که تاسو پوهیږئ. شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى. پدې رب د آیات د ما قبل سره دا ده مخکې آیات کې الله تعالی ویل ایام معدودات تروجی نیول سورې د شمار دي. نو پدې آیات کې الله تعالی تعین د میاشتې گئی روجی به په کوم ورځ کې نسی په کوم میاشت کې ونسی. نو هغه میاشت د رمضان مبارک ده د رمضان مبارک میاشت د پاغې کې روجی ونیسی. او مفسرین لیکلی دی په عبارت کې تقدیر دی اصل عبارت د سره المکتوب علیکم شهر رمضان پر اسکلی شوی دی په تاسو باندې روجی د رمضان مبارک المکتوب علیکم شهر رمضان. اوس دا شهر رمضان کمه دی الذی اغه انزل فیه القرآن چې شروع شوی دی په هغې کې نزول د قرآن کریم نزول په هغې کې شروع شوی دی. دا خبره مولی وکړله دا خبره هم ځکه وکړله چې قرآن کریم خو په رمضان مبارک کې نه دی نازل شوی بلکې صحیح خبره دا ده چې قرآن کریم په صحیح روایتو کې راغلی دی چې په دریش کالو کې نازل شوی دی قرآن کریم او دلته کوي په رمضان مبارک کې نازل شوی. نو تاسو ته ما ویل چې دا انزل فیه القرآن نه مراد ابتدا د نزول د قرآن کریم ده چې د قرآن کریم نزول په رمضان مبارک کې شروع شوی ده دغه معنا ده. غرایب تفسیر دغه لیکلی دي او ډیره زیاته بهترینه توجیه دغه کړی ده وای کانه ابتداء او انزاله په شهر رمضان د قران کریم نزول شروع شوی دی په رمضان مبارک کانه ابتداء او نزوله په شهر رمضان. غرایب تفسیر والا وای یا یو بل توجیه غرایب تفسیر والا کړی ده انزل فیه القران دا قران کریم یو ځل د لوح محفوظ نه اسمان د دنیا ته نازل شوی دی په رمضان مبارک کې او بیا په دریش کالو کې قلاره قلاره د وخت او د ضرورت په مطابق باندې قران کریم نازل شوی دی انزل فیه القران. یو بل معنا سفیان ابن عیینه دا ذکر کړی دی هغه ډیره زیاته عجیبه معنا ده وای شهر رمضان الذی میاشت رمضان مبارک هغه ده انزل فیه القران چې دغه میاشتې د فضیلت په باره کې قرآن کریم نازل شوی دی د رمضان مبارک د میاشت په فضیلت کې قرآن کریم نازل شوی دی. انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر دا درېمه ترجمه شوله پکې. هدل للناس هدایت دی لپاره د خلکو د قرآن کریم و بینات من الهدا و بینات او ښکاره احکام دی من الهدا او ښکاره خبرې د هدایت دی اخکار احکام د هدایت دی والفرقان او پر او اخکار پرق راوستون کی پمین د حق او د باطل کی د قران کریم داسی کتاب دی بینات من الهدى دا د هدایت اخکار احکام دی د هدایت چراغونه دی د هدایت دیوی دی د هدایت خبری دی والفرقان او پرق راوستون کی پمین د حق او د باطل کی. فمن شهد منکم الشهر نسوک کی حاضر شو استاسونه الشهر میاشت رمضان مبارک ته پلی سمه ناغه دی روجه ونیسی من شهیده سوک چی حاضر شو ستاسو نه حاضر و جوندیو او در رمضان مبارک میاش پا اغی بندی راشی نو پلی سمه ناغه دی روجه ونیسی. بعد یون پسیرین لکری دی شهیده پا مانا دا علیمه سرده نو من شهیده من کم شهره دا چاچه علم راغه ستاسو نه شهره پا میاشت در رمضان مبارک بانی پلی سمه ناغه دی روجه ونیسی. لیدل دا ضروری ندی دا میاش چې هر یو سړی به د رمضان مبارک میاشت نی هر سړی خو میاشت نشي لیدلی خو چې خبر درته وشو اطلاع درته وشوله علم د تراغه خبر د تراغه چې د رمضان مبارک ورز نن د رمضان مبارک د سبا روجه ده بس روجه بیا نسه پاون شاید من کوم شهره نو چاچی نو څوک چې حاضر شو ستاسو نه اشهره میاش د رمضان مبارک ته په لسوم روجه دی ونیسی و من کان مریضن او څوک چې نه جوړوي او علا سفرین او یا په سفر باندې وي د سفر نه مراد هغه سفر شرعي اته سلویخ ملتی مراد دی اتا اویا کلومیتر یا شپږ اویا کلومیتر اتیا کلومیتر پورې دا اقوال کې د فقهاو دې د په عبارت کې تقدیر دی فافتر او لم یسوم دسری اگر او جو نه نسی په عدت من ایام اخر نو لازم دی په دغه نشمار کول د ورځو نورو چې شمار به وکي او نورې ورځې به بیا دغه په عوض کې روجی به ونیسی یرید الله بكم اليسر واری الله تعالی به تاسو باندې اسانتیا ولا يريد بكم العسر او نغوالي الله تعالى بتاسو باندې تنگستیا الله تعالى په دین کې اساني راوستي ده اوس که الله تعالى دا ویل کته مریض وی او که مریض نه خروجی و نسی بیا ودا سمره ګرانه چې په سفر باندې رواني کې دولګی نمبر یو که شوي ارس چې کې خولي کې روجه و نسی دا بیا ګرانه خو الله تعالى دا دین اسان را لګل بس که مریض وی او یا په سفر باندې رواني روجه دی ونه نیول او رسته بیا قضا راوړ دیو جن حدیث کی راغلی دی صحیح حدیث تے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرے دے ان الدین یسرن دا اللہ تعالی دا دین دیر آسان دے دا اللہ دا دین آسان دے او نبی علیہ الصلوۃ والسلام با صحابہ کرام تے بار بار دا خبر کولا مونگا او تاس تے دا خبر کڑی دے حدیث تو بخاری کی راغلی دی یسرو ولا تعسرو آسانی کوی گرانی مکوی وستان اسو کا مسئلہ تو پوسی خیال ز مریض یم او مڑکی گم و زرو جوونی سم کنا تو تو یک مریو کچوی خروجه بنسی نه نه الله وای مر بنا آسانی را واستی ده مریض وی روجه دی نشونی ولی ایو روجه دی خوړل دو دی خوړل اپریشن دی کړه ده زخمی په هسپتال کې پروتی روجه منی سره روجه اوخره بیا چې ورستو خشی بیا ونی سه د الله تعالی احکامات دی د الله تعالی په دین کې آسانی ده مجاهد ده په سفر باندې روان ده په دې مرتدینو پسې باندې روجه روجه کې ورځي مجاهدینو تشکرین له پروجو کې زور ورکړي روجه پسې اوخره خپه مړه خېټه باندې او بیا ورستو چې ده روجو قضا راوړي یرید الله بكم العسر اغوالي یرید الله بكم اليسر اغوالي الله تعالی وتا سبحانه آسان دیا ولا یرید بكم العسر انو غوالي الله تعالی وتا سبحانه تنگستیا گرانی ده باندې الله تعالی نه غوالي ولې تکمل العده الله تعالی دا قضا به بیا راوړي ولی ولی تکمل العده او دیر پاره چې تاسو پوره کوي هغه شمیر لره یو میاش روجی دي کرنو پنځه لري ته وخوړلی نو یو میاش خونه ده پوره شوي پنځه ویشت ورځې دي ونیولې یو میاش روجې په کال کې پرز دي لس لري ته وخوړلی نو شل دي ونیولې نو میاشت خونه ده پوره کړې نو الله وایي دا قضا به بیا کوي دیر پاره چې هغه شمار پوره کوي دیر پاره چې پوره کوي هغه شمیر لره ولی تکبر الله علی ما هداکم او دیر پاره چی لوی بیان کی لوی اواید الله تعالی علامه پاغه طریقه باندې هدا کوم چی هدایت کړه د تاسو ته خودنه کړی د تاسو داغي د دین مراد بعضی مفسرین لیکلی دي لتکبر الله علامه هدا کوم نو مراد تکبیرات تی مراد دی د ایام التشریق پشپا او ورځ د اخترونو کی تکبیرونه ویل هغه تی مراد دی تکبیر نو مراد تعظیم د الله تعالی دی بعضی مفسرین وی دو معنی شولی یا تکبیرونه تی مراد دی ایام التشریق یا وخت غټ اختر په دغه کې راځي په ورځو کې راځي او یا د تکبیر نه مراد په دې کې تعظیم د الله تعالی دی ولی تکبر الله او دیر پاره چی تعظیم او لوی بیان کړي د الله تعالی علامه هداکم په هغه طریقه باندې چې الله تعالی تاسو ته ښودنه کړې ده ولعلکم تشکرون او دیر پاره چی د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کړي د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کړي دې دې کې مفسرین لیکلي دي تشکرون نه مراد عمل کول دی الله تعالی په احکاماتو باندې دیره پاره چې عمل وکړي دی الله تعالی په احکاماتو باندې و اذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني اروته رما قول سره بالکل آسان دی روجه دی نیولې ده چا چې روجه نیولې هغه الله تعالی ته ډیر زیات نږدې شي څوک چې الله ته نږدې شي نو دعا غوښتل پکار دی الله تعالی نه پروژه کې ډیره دعاګانې وغواړي الله تعالی هم دعا قبلی خو لیکن مؤمنان مسلمانان هغه د خیرونه د بدو ردو نه هغه وزګار نه دي دعا ته هغه چرته وزګار دي د غیبتونو نه هغه نه دي وزګار او که څوک د غیبتونو نه وزګار دي نو د خوب نه خو هیڅوک نه وزګر ټوله ورځ بس اوده شه سمره د دې روجې نه څه مطلب دی چې ته پکې ټوله ورځ اودی وږی نه شې تږی نه شې په خو بده باندې نور ته چېرته به سترګو باندې وي نه نه ګرمي وي نه نه د الله تعالی کتاب ته پکې ولس منټه شل منټه کې نه ناستلې دعا دې ونکړله چرته مونځ دې ونکړه دا قرآن دې چرته روانه غسته ذکر اسکار دې ونکړل دا سره روجه ده دې ته روجه وي په روجه کې انسان الله تعالی ته نږدې شوی نو کله چې الله ته څوک نږدې شي او د الله نه دعا غواړي الله یې دعا قبلوي نو په روجه کې دعاګانې ډېرې کوي الله تعالی وایي قبلوم و اذا سألك عبادي او کله چې تپوسو کستانه بندگان زما عني زما په واره کې فإني قريب نو یقینا زه نږدې یم مفسرین لیکلي دي د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما په روایت باندې وی دا آیات د یهودیانو په جواب کې نازل شوی دی وی یهودیانو دا تپوس کړی چې الله تعالی خو ډېر لري دی په اسمانونو کې بره دی نو موږ ورته په زوره باندې چغې وهو کنه څنګه به کوو الله به اوري کنه به اوري او بل حدیث کې راغلی دی ابن جریر رحمت الله علیه او ابن کثیر رحمت الله علیه حدیث ذکر کړی دی نبی صلی الله علیه وسلم خواته باندې چې راغی باندې کې اوسېده د نبی علیه السلام خواله راغی نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل پیدا الله تعالی پیغمبره زمونږ رب نږدې دی چې مونږ په قلار باندې دغې نه دعاګانې غواړو او کنه زمونږ رب لري دی چې مونږ ورته چغې وهو نبی علیه الصلاه والسلام باندې دا آیت نازل شو الله تعالی نږدې دی الله تعالی که تاسو په قلار باندې دعا غواړی او که په زور باندې الله تعالی اوري الله تعالی ستاسو وینا اوري و اذا سالک عبادی او کله چې تاسو پاکستانه بندگان زما عني زما په واره کې په اني اجيب نو یقینا زنيز دی ما اجيب دعوت الداعي قبلو مزه دعا د دعا کوون کې اذا دعاني کله چې دعا غوړي زمانه دعا غوړي الله تعالی دې دعا قبلو ما نو دې کې سوال لرازي چې دا یو خبره دا ټکه زکه دا ضروری ټکه لري په اني قریب زنيز دی ما غرائب التفسير على لكردين او نور مفسرين دا قربنا مراد قرب المكان تي مراد نري بلكي وي المراد منه قريب بالسماع يا قريب قريب الإجابة اي سريعها الله تعالى نزده ده خو نزدیکت نمراد نزدیکت پا اعتبار دا مكان سر نده بلکه نزدیکت پا قبل دو سر مراد ده یا نزدیکت پا اوری دو سر مراد ده الله وزا نزده ام یا نزده زر قبلوم نزده زر قبلوم دا مانا ده نو بیا سوال وکړه چې زمونږ خو په مخه دعاګانې کوو الله تعالی نه قبلوي نو یو جواب به تاسو دا وکئ ابن کثیر رحمت الله علیه په سند سره حدیث ذکر کړی دی د دعا د قبلېدو درې صورتونه دي یو دا چې ته د الله تعالی نه څه وغواړي الله تعالی ته هغه درکړي او دویمه ده چې تا باندې یو مصیبت را روانو هغه مصیبت دنه الله تعالی د دعا په وجه باندې لرې کړه او درې مداره چې دا قیامت ته ذخیره کیږي دا دعاګانې قیامت ته ذخیره کیږي دیو جنه حدیث کې راغلی دي الله تعالی به په قیامت کې یو کس له ډیر درجات ورکی جنتونه بوله ورکی حور غلمان او نعمتونه ورکی دا انسان به الله تعالی ما خدوم را نیک عمل نه وکړي الله تعالی به تو وی تا دعا غوښتلې په دنیا کې هغه نه قبول شوی دریم جواب داره دعاګانې الله تعالی قبلی خود دعاګانو د پاره خپل شرایط دی پاغه شرطونه باندې چې دعا وغوښتل شي الله تعالی قبلی یو دا الله تعالی دعا قبلی چې کله الله تعالی خوښ شي په یک شي په ما تدعون الیه ان شاء کله الله خوښ شي نو الله اله دعا قبلی دوی مدا چې دعا بغواړي د الله تعالی نه په عجزۍ باندې په پټه باندې نو مونږ او تاسو دعا غواړو په ځل کې نور بوتانی اول ته کې الله تعالی ته ماسی لاس پورته کړی په عجزۍ باندې به الله تعالی نه دعا غواړي او بل دا چې د الله تعالی نه یره بکې او تمه وساتي او بل دا چې صد رحمی به نه پرې کې استعجال به پکې نه کې ولکنکم تستعجلون په حدیث کې راغلی تاسو تلوار کوي الله تعالی زکه ستاسو دعاګانې نه قبلی او په بل حدیث کې راغلی دي چې تاسو کله د الله تعالی نه دعا غواړی و انتم موقنون بالاجابه یقین وکړئ چې الله تعالی به زما دعا قبلی یقین کول پکار دي او بلا غټه خبره ټوله نه داده چې خوراک سکاک لباس جامه پیزار دا بل حلال وي د الله پیغمبر ویلی یو سړی خوراک یې د حرام دی سکا کې د حرام دی، لباس جامه پیزار د حرام دی، او لاس پورته کړی دی چې الله زما دعا قبول کړي، په ان یستجاب لذالک څنګه قبول شي؟ ته خو حرام خوري، ګیړه کې دی حرام دی، جامه پیزار دی حرام دی، هر څه دی حرام دی، نو څنګه الله دعا قبول کړي؟ ته دیو جنا په حدیث کې راغلی دی، نبی صلی الله علیه وسلم ته صحابی راغې وی اے د الله تعالی پیغمبره، ته د الله نه دعا وغواړه چې الله تعالی زما دعاګانې قبول کړي. نبی علیه السلام ورته وی خوراک پاک کوه، حلال خوره، الله به دعاګانې قبول کړي. ته حرام که حرام څو خوري، نو الله تعالی دغه انسان دعاګانې بیا نه قبولوي. نو دې ځای کې معنا دغه شوله، و اذا سالک عبادی، کله چې تپوس کې ستانه بندگان زما عنی زما په باره کې، فانی قریب، یقینا زه نږدې یم، اجیب دعوت الداعی، قبلو ما دعا د دعا کوونکې، اذا دعانی، کله چې دعا وغواړي زمانه، فلیستجیبو لی، نو زما احکام دی پورا قبول کی، فلیستجیبو لی، پورا احکام دی زما قبول کی، ولیؤمنو بی، او یقین دی وساتی پا ما باندی، یا ولیؤمنو بی مانا دار شی، یقین دی وکی پا قبلی دو دعا باندی، لعلهم یرشدون، دیر پارا چی دی ارسی گی خپل مقصد تا، اللہ تلاوی چی زما احکامات دی پورا اومنل، او پا ما باندی دی ایمان اولار، اللہ تلاوی چی مقصد تب ورسی کی کامیاب بش. احل لکم لیلت سیام رفث الى نسائکم هن لباس لکم وانتم لباس لہن، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم. پا دی آیات کی اللہ تعالی در رمضان مبارک دورز و دشپو احکامات بیانی، اول خبر اللہ تعالی دا بیانی، تاسو خوراک سکاک کوئی تر دا صبح صادق پوری، اولنی مسئلہ دا بیانی، د پېشمنۍ مسله پکې بیانی، چې تاسو به خوراک سکا کوئ تر دا صبح صادق پورې، چې کله سبا وخیږي بس بیا به خوراک سکاک نه کوئ، او بیا به روجې خوراک به نه کوئ، سکاک به نه کوئ، خپل زنانه ته به نزدېکت نه کوئ تر د غروب شمس پورې، تر د ماښام پورې یو به دا پرهیز کوئ. دویم الله تعالی مسائل بیان کړي دي، هغه دا دی چې زنانه او تبا په ابتدا د اسلام کې داسې وه، په رمضان مبارک کې زنانه ته نزدېکت کول دا جایز نه و. په حدیث ته بخاری کې راغلی دی، امام ابو داود رحمت الله علیه او نور محدثینو هغه حدیث ذکر کړی دی، چې په ابتدا د اسلام کې کله چې روژه پرست شوله، نو دا حکم و چې کله ماښام څوک روژه ماته کړي، نو د ماسخوتن د مونځ نه وروستو او یا د اوده کېدو نه وروستو بیا خوراک هغې نشو کولی، زنانه ته به نشو نږدې کېدلی. بعضې صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم داسې و، عمر رضی الله تعالی عنه او کعب رضی الله تعالی عنه، په خطایه اجتهادي سره د هغې نه خطایي وشوله، او قیس ابن حرمه رضی الله تعالی عنه مسلسل څو ورځې او شپې په هغې باندې تېرې شولې چې هغې خوراک ونه کړه، د ماسخوتن د مانځنه وروستو یا به چې اوده شو نو بیا به خوراک نشو کولی، جایز به بیا نه و. د نبی علیه صلات وسلام په امت باندې الله تعالی اسانی راوستله، په رمضان مبارک میاشتې په شپو کې خپلو زنانو ته نزدېکت هم کولی شي، او کله چې ماښام ماسخوتن اوده شي د هغې نه وروستو بیا خوراک کولی شي، تر د پېشمنۍ پورې چې کله پېشمنۍ صبح صادق راوخیږي سحر سبا شي، نو تر هغه وخته پورې تاسو خوراک هم کولی شئ، زنانو ته نزدېکت هم کولی شئ. دویم مسله الله تعالی بیانې د اعتکاف مسله بیانې، چې کله تاسو په حالت د اعتکاف کې زنانو ته نزدېکت نه کوئ، نبی علیه الصلاۃ والسلام لس کاله اعتکاف دا کړی دی، لس کاله اعتکاف په جمعات کې ایسارېدل، تر رمضان مبارک په اخرانه عشره کې د الله تعالی د عبادت په نیت باندې. نو الله تعالی د احکامات بیانې پر آیاتونو کې، الله تبارک تعالی دې مونږ او تاسو ته عمل کولو توفیق نصیب کړي. وحل لکم حلال کړی شوی دی تاسو لپاره لیلۃ الصیام، په شپه د روژې نیولو کې، الرفث الی نسائکم، یو ځای کېدل خپلو بیبیانو ته، هن لباس لکم، دا علت بیانې الله تعالی د غیر لپاره، هن لباس لکم، دا زنانه جامه د ستاسو لپاره، او انتم لباس لهن، او تاسو جامه یې د دوی لپاره. د دې دوه مطلبونه آسان بیان کړي، ډیر مقصدونه هم په سرینو بیان کړی دي. یو مطلب داره لکه څرنګه چې انسان په جامو سره په پرده کې شي او د بې پردګۍ نه بچ شي، نو دغسې ښځه د خاوند لپاره او خاوند د خپلې ښځې لپاره دا سبب دے دا پردی، سبب دے دا عزت او دا احترام. دویم مفسرینو لیکلی دی، انسان چی لغڑی بربندی نو انسان ډیر زیات بد ښکاری، او کله چې انسان جامع واغوندی انسان شی خیسته شی، او چې جامع نه خدا سی زناور دی، بیا اسی چارپایه دی. نو هن لباس لکم، نو دغسی دا زنانه دا پارا خواهست دا غی خواهن دی، او دا خواهن دا پارا خواهست دا غی زنانه دا. دا کم سړی چې خزه نی او دا کمی خزی خواهن نی، نو دا دا سی دی دا خواهست دا دی نیشتر دی. دا سړی خواهست پا خزه دی او دا خزی خواهست دا پا خواهن دی. هن لباس لکم، دا زنانه جامع دستاسو دا پارا، و انتم لباس لهن، او تاسو جامعی دا دیو دا پارا. علم الله، عالم دے پوی دے اللہ تعالی، پویو اللہ تعالی، انکم کنتم تختانون انفسکم، نز دیوا چ نقصان کی اچولی و تاسو خپل ځانونه، فتاب علیکم، دی دے کی تاب په معنا د خفف سره دی، اسانتیا را وستره الله تعالی په تاسو باندې، او عفا عنکم، او پراخی وکړه له تاسو لره. یاد هغه بعض صحابه کرامونه چې هغه اجتهادی غلطی شوی و، هغه ته اشاره ده، فتاب علیکم، توبه قبول کړه تاسو، وعفا عنكم، او ما پیره توکلله کما خطای د نشوی په ابتدا کې، نو الله تعالی ما خپل پاغي باندې. فالان نو اوس، یعنی د دې حکم د نازلې دله نو ورستو وس، باشروهن ان ذکت کوي زنانو ته، وابتغوا ما كتب الله لكم، او ولټوي هغه چې الله تعالی مقرر کړی دی تاسو لپاره. یو مطلب مفسرینو دا بیان کړی دی، ما كتب الله لكم من الولد، زنانه ته په نزدېکت کې صرف خپل خواهشات پوره کوي ما، بلکې د اولاد نیت وکړي چې الله تعالی را له نیک صالح اولاد راکړي، د نبی علیه الصلاة والسلام امت به زیات شي، نبی علیه الصلاة والسلام به فخر کوي په نور امتونو باندې، د نبی علیه الصلاة والسلام امت به زیات شي. یا وابتغوا ما كتب الله لكم، ولټوي هغه چې الله تعالی حلال کړی دی ستاسو دپاره، په هغه وختونه ولټوئ چې الله تعالی تاسو لپاره نزدېکت حلال کړی دی، او په حالت د بیمارۍ کې د زنانو نه ځان بچ وساتئ. نورې معنی هم علما کرام بیان کړي دي. یو بله معنی مفسرینو بیان کړی ده، او هغه ډېره زیاته بهترینه معنی ده، وابتغوا ما كتب الله لكم. ابن کثیر رحمت الله علیه لیکلی دي د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما په حواله باندې، وابتغوا ما كتب الله لكم ليله القدر، ليله القدر د رمضان مبارک شپې ورځې دي کنه، نو یوازې خپل خواهشات پوره کول نه، یوازې په خوراکونو پسې مګر د رمضان مبارک کې د ليله القدر شپه طلب کا، لې د شپې پاسه تهجد وکا، عبادت وکا، ذکر اذکار وکا، خپل گناهونه ځان تر آیات کا، دعا وغواړه، الله ما معاف کا، الله کبه دې روزه کې معاف نه کی، الله بیا به ژوندې مکنه، داسې دعاګانې وغواړه. وابتغوا ما كتب الله لكم، او ولټوي هغه چې الله تعالی مقرر کړی دی ستاسو لپاره په رمضان مبارک کې چې هغه شپه د قدر ده، ليله القدر طلب کوي، په دې کې ولټوي. وکلوا واشربوا، او خوراک کوئ، اسکاک کوئ، خوراک او اسکاک کوئ، حتی يتبين لكم، تر دې پورې چې ښکار شي تاسو ته، الخيط الابيض، هغه سپین تار، من الخيط الاسود، دغه تور تار نه، من الفجر چې هغه سبا دی، من الفجر چې هغه سبا دی. تور تار دا کنایه ده د صبح کاذب نه، تیاره ده شپه ده، نو خوراک کولی شي ته بالکله، خو کله چې سپین تار راښکاره شي، یعنی صبح صادق سبا داخل شي، نو بیا به خوراک نه کې په روژه کې. بس پیشمنۍ کول دا ډیر زیات اجر او ثواب لري. په احادیثو کې دا راغلی دي، نبی علیه الصلاة والسلام وایي تاسو پیشمنۍ کوئ، ځکه زمونږ او د اهلي کتابو د روژې په منځ کې فرق داره. اهل کتاب و یهودیانو به هم روجی نیولی، خو هغه به پښیمانی نه کو. نبی علیه الصلاۃ والسلام زمونږ او داغه پر روجو کې فرق داره چې تاسو پښیمانی کوی. بعض خلک داسي ځانې زومپړ جوړ کړي، بس ناراض سوس، بس اوده دی، بس ماسخوتن پښیمانی کې نشي راپاسېدل، او کټله اکثر چیرې आवाज وکړي چې مال یو خورا کټله راوړی دین په کټ کې ناشته، په کټ کې چې دولګي نه مړ شي نو خدا چې وی ول نه سي. د وخت پاسیدل په کار دی، دوه رکاته، څلور رکاته، شپږ رکاته نفل وکا، بیا پښیمانی وکا، ځان خموړ کا، اوبه وسکا، کجوره وخوره. دیو جن حدیث کې راغلی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وای، که چرته تاسو نور پښیمانی نشئ کولی، پښیمانی خو کوی خامخا، نور څه نه، نو دا اللہ تعالی پیغمبر ویلی یو گوٹو بخ وسکی کنا یو گوٹو با وسکی او پا بل حدیث کرا غلی دی دا طولنا بہترین پیشمنے اگا کجوری خوراک دی کجوری اخری او با وسکی دا خو کئی کنا پا دی که برکتون دی نبی علیہ السلام وی پا ان سحور برکا نبی علیہ السلام وی پا دی که برکت دی نو کلو اشربو خوراک کوا اسکاک کوا حتی یتبین تردی پورش کارشی لکم تاستا الخیط الابیزو الخیط تار الابیض سپین مراد تینا صبح صادق دی دا اسمان کنارو تا سپینوال رخ کارش من الخیط الاسودی دا غطور تارنا من الپجر دا سبانا ثم اتم سیاما الاللین بس روجه دی اس بند کللا وس دا ماخام پوری بخوراک سکاک نکیر نبا زنانا تا نزدیکت کی ثم اتم سیاما بیا پورا که روجا الاللیلی تردش پی پوری خوشپا بکی داخل ندا دیتا وی غایا دا پار دا امتداد بیا روجه نسی تر دی پوری چی شپی تی ورسوی ماخام تی ورسوی غروب شمس تا ولا تو باشی روحن نا او منی دیکی گئی زنانو تا وان تم عاکفون پی المساجد پا داس حال که چی تاسو اعتکاب که ان کی چیلک که ان کی اعتکاب که وی چیلک پی المساجد پا جماعتونو کی تلک حدود اللہ دا مخ که چی ذکر شولی دا مقرره پولی دا اللہ تعالی دی دا حدونه دا الله تعالی دی دا هر چا پول او برید معلومی کنه هر سړی وای دا زما برید دی دینه به خونه راضی وای دا زما پول ده دا الله تعالی پول دی مخ کی کوم ذکر شیدا دا الله پول دی نو دا الله تعالی په پول باندې پلا تقربوها منی ذکی گئی اغه تا په مخالفت کول سره دا ترجمه چونه کین بیا اعتراض راضی پلا تقربوها مو ته نزدیکی گئی نو چې نن نزدیکی گئی نو عمل په څنګه کې نزدیکی دل خو عمل کولو تو اینو اللہ وی چی عمل پی مکوی سمانا شوال دی نانا فلا تقربوها منیز دیکی گی اغیطا پا مخالفت کولو سرا مخالفت شرطو نکی کذالک یبین اللہ آیاتی دغسی بیانی اللہ تعالی احکام خبر لناس خلق تعالی علهم یتقون دیر پارا چی تقوادار شی پریزگاران شی دا اللہ تعالی پا احکاماتو بانی عمل کول پا دی سرا تقوا و پریزگاری حاصلی اللہ تبارک تعالی دی زمونگ استاسو تقوا و پریزگاری حاصل کی دا را روانه میاشت رمضان مبارک دا دومره وخت پکې نشته ده په کار دار چې دا اوس نه مونږ او تاسو داسې نیتونه وکړو داسې اراده وکړو زه به د الله تعالی د کتاب درس تکینم زه به نه پلونه کوم زه به روجې نه سم او په هغه طریقه باندې چې الله او د الله تعالی پیغمبر رانه څنګه غواړي په هغه طریقې باندې به کار کوم ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالباطل لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون پدی آیات کے اللہ تعالی بل قانون بیانئی دا سیاستی مدنی دا ملک سیاسی نظام بسنگ برابری گی ندی کی سلورم حکم سیاسی بیانئی پ حرام طریقو بانی دا خلق مالون ماخلی پا حرام و طریقو بانی مارون را چاوان اخلی. حرام خوراک ایوان وانه چیره حرام دی او خوراله سلوی خورا دی منز نقبلی. جامه دی اغیسته دا ایوان روپای بگیر حرام را. سو پوری چیره دا اغیسته دی منز نقبلی. ریشوتون خلکو لما ورکوی. ریشوتون ما اخلی. دا حرام دی او دا نجایز دی. ولا تاكلوا اموالكم او مخري مالنا ديوبل دا مالنا ديوبل تي مراد دي خو اموالكم ول استاس مالنا خپل مالنا مخري پناراو طریقو باندې استاد مؤمن مسلمان دا مال دا سیدل کدا چی استاد دا د سیم غنا ته خپل مال باندې سمره پکی د مؤمن مسلمان په مال باندې هم خپشه ولا تاكلوا اموالكم مخري مالنا ديوبل بینکم بخپل میند کی بل باطل پناراو طریقو باندې علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المانی کے لیے کلی دی وہ بل باطل کل ما لم یؤذن به الشرع چې شریعت د کم خبری اجازت نه کړي پاغه طریقه باندې خپل مال مخرج کوا ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بحر المحیط کې وی بل جهۃ التي لا تكون مشروعۃ پاغه طریقه باندې یو بل مالونه مخره چې هغه په شریعت کې جائز نه دی او علما کرام دا غي مثالونه ذکر کړی دی لگنا خډیر مثالونه دا غیره پارشته دي لکه مثال به تور باندې رشوت ورکول رشوت اغستل دا شراب او نور چې د نشي سمره سيزونه دي د غي قیمتونه د خنزیر غوخه پاغي باندې غسل یا شراب غسل او هغه خوړل سیګریټ او نسوار پر اوپو باندې غسل او هغه خوړل او هغه سکل دا ټول په دې کې داخلي دا ناروا طریقې دي غیر شرعي طریقې دي دا دغسی زنا کول د یو زنانه سره هغه له روپۍ ورکول دا ټول چې دی په حرام طریقو باندې په غصب باندې او دغسی په ربا په طریقه باندې مال حاصلول او د هغې خوراک دا ټولې طریقې د چا نه غلا کول او مال بیا خوراک دا ټول چې دی غیر شرعي طریقې دي ولا تاکل اموالکم مخره مالونه را یو بل بینکم په خپله کورنۍ کې بالباطل په نارواو طریقو باندې وتدلو بها الی الحکام او مرسوی دغه مالونه حاکمانو ته په طریقې د رشوت سره وتدلو بها الی الحکام مفسرینو لیکلی دي عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی د دې آیات معنا او مطلب داره ستا په چا باندې حق دی په تا باندې د چا حق دی پتا باندې دعوه وکي چې پتا باندې زما دومره روپۍ قرضه ده او مال زما قرضه راک دا مال او دا جیداد او دا ځمکه زما ده پتا باندې څوک دعوه وکي وس ته نور په شریعت باندې فیصلې نه کې وس د هغه مدعی سره چې چاره باندې دعوه کړې ده د هغې سره ګواهان نشته دی نو ته ورته زر څه وی راځه په شریعت باندې فیصله وکړو نو په شریعت چې د مدعی سره ګواهان نه وي نو مدعا علیه لره بیا قسم دی او ته خدا الله نه یریږي نه په دروغ باندې به قسم وکي نو مراد ته نه داده وتدلو بها الی الحکام او مرسوی مولای دغه مالونه حاکمانو ته په طریقې د رشوت سره تلاړ شي قاضی سیب لره حاکم لا او مشر دی تاله چې څوک فیصله کوي یو ګډ ولالال کی چې فیصله تاله وکي نن سبا په ډیرو علاقو کې په ډیرو ځایونو کې داسې دي چې دو مسلمانانو جنگ جګړه راشي خلق راشی جرګو کی ګډانو لالال کی خو مزیدار سیرلی اوخري او بیا رشوتونه ورکی پټ پسیلار شي دغه سره جرګیو کی ډیره پاره چې خبره زما لپاره وکي ته مسلمانې دار مسلمان شان دی دار مسلمان کار دی مسلمان بده کار کوي وتدلو بها الی الحکام مولای مر سوی دغه مالونه حاکمانو ته په طریقې د رشوت سره لتاکلوا فریقا من اموال الناس دیره پاره چی او خری تاسو فریقن په معنا ده یو برخه سره ده یو حصہ مین اموال الناس مالونه خلکو بیل اسم په ګنا وانتم تعلمون او تاسو پویږئ او وانتم تعلمون بانکم مبطلون تاسو پویږئ چې زه په دې خبره کې په حق باندې نه يم زه په نه حق یم او بیا مو روپی چلې دیره پاره چې خلک زماره پاره پیسې لوکي زماره پاره خبره وکي یا وانتم تعلمون او تاسو پویږئ بأنكم آثمون چې تاسو ګناګار یئ علامه ابو حیان نم طلالی تفسیر بحر المحیط کې دغه معنا کړی ده نو تاسو پرې باندې پوهیږئ ولې بیا ګناکار کوئ